Book 2 100 100 الظروف Adverbio حصل مرة لم يحصل قط Já, alguma vez, nunca هل حصل لك مرة أن كنت في برلين؟ Já esteve em Berlim alguma vez? لا, لم يحصل قط. Não, nunca. أحد, لا أحد. Alguém, ninguém. أتعرف أحدا هنا؟ Conhece aqui alguém? لا, لا أعرف أحدا هنا. Não. Não conheço aqui ninguém. Mazal, lam yaud. Um pouco mais, mas não. Hal satastamirru fi al-baqa'i huna tawilan? Ainda fica muito tempo aqui? La, lan abqa huna li atwala batatan. Não, eu não fico muito mais tempo aqui. شيء آخر لا شيء أكثر mais alguma coisa mais nada أتريد أن تشرب شيئا آخر quer beber alguma coisa لا لا أريد أي شيء آخر não eu não quero mais nada شيء حصل لم يحصل já Alguma coisa, ainda não, nada. هل حصل أن أكلت شيئا؟ Já comeu alguma coisa? لا, لم يحصل أن أكلت أي شيء. Não, eu ainda não comi nada. ما زال أحد؟ ليس من أحد. Mais alguém? Ninguém mais. هل ما زال أحد يريد قهوة؟ Mais alguém quer um café? لا, ليس من أحد. Não, ninguém mais quer um café. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية